Twee uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn ruim 191.000 bedrijven opgericht. Een record, meldt het CBS. Het zijn vooral eenmanszaken. Er werden ook veel bedrijven opgeheven, zo'n 107.000. In het onderwijs kwamen er de meeste bedrijven bij. Het gaat vooral om eenmansbedrijfjes die studiebegeleiding, sportonderwijs en bedrijfsopleidingen aanbieden. Ook bedrijven in de bouw groeiden flink. Verder nam het aantal kunstbedrijven sterk toe, net als het aantal webwinkels. Het Amsterdam UMC krijgt 5 miljoen euro van de Vriendenloterij om zelf medicijnen te ontwikkelen voor patiënten met zeldzame ziekten. Het gaat om medicijnen die bij farmaceutische bedrijven tonnen per patiënt per jaar kunnen kosten. Het ziekenhuis is erg blij met de gift. Sommige medicijnen zijn erg duur, waardoor de beschikbaarheid in het gedrang komt. Door de medicijnen zelf te maken kan de prijs naar beneden, maar het geld wordt ook gebruikt om te onderzoeken waarom bepaalde geneesmiddelen niet beschikbaar zijn voor de patiënten. Vorig jaar verhoogde een fabrikant de prijs van een medicijn tegen een ernstige stofwisselingsziekte naar 200.000 euro. De ziekenhuisapotheek van het UMC kon het voor 20.000 euro maken. Zorgverzekeraars waren er blij mee en gingen het ook vergoeden. Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft telefonisch gesproken met de Venezolaanse oppositieleider Guaido, die zichzelf heeft uitgeroepen tot interim-president. Volgens Blok was het een goed gesprek over de ontwikkelingen in Venezuela. Guaido zei eerder dat hij met Nederland heeft overlegd over een steunpunt voor hulpverlening in het Caribisch gebied, maar Buitenlandse Zaken zegt dat er nog geen concrete plannen zijn. Venezuela zit economisch aan de grond en miljoenen Venezolanen zijn naar het buitenland gevlucht. Het weer, vannacht trekt de meeste neerslag naar het oosten weg. De temperatuur ligt tussen 2 en 5 graden. Overdag grijs en lokaal wat regen, 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. Goedenacht, 2:02 en fijn dat je weer luistert naar Focus, het nachtprogramma van NPO Radio 1. Het is 11 februari en vannacht hebben we het over de overblijfselen van de ijstijd. Die zijn nog altijd te zien. Zo is het Udelermeer in Gelderland een zogenaamde pingo-ruïne. Wat dat is, vertelt geoloog Wim Hans, verslaggever Henny Radstaak in het komende uur. Ook worden er weer korte metten gemaakt met fabeltjes in de biologie. De schrijvers van het boek Biologische Lariekoek nemen deze week de luis onder de loep. Oh, bijzonder. Is het wel zo dat luizen zich via jassen verspreiden bijvoorbeeld? Maar eerst gaan we het hebben over Nelson Mandela. Focus. Ja, want jarenlang zat Nelson Mandela vast op het Robben-eiland, een klein eiland voor de kust van Kaapstad. Vandaag is het 11 februari en dat betekent dat het 29 jaar terug is dat Nelson Mandela werd vrijgelaten. Mandela staat symbool voor het gevecht tegen de apartheid en is nog steeds voor veel mensen een grote inspiratiebron op het gebied van gelijke rechten. Dr. Ineke van Kessel weet alles over Mandela. Ze schreef een biografie over zijn leven. Goedenacht. Goedenacht. Inmiddels bent u met pensioen, maar nog steeds verbonden aan de afdeling Afrika-studies van de Universiteit Leiden. Ja, het laat u nog niet helemaal los, hè, die Nelson Mandela. Nee, Zuid-Afrika als geheel laat me niet helemaal los. Als je daar tientallen jaren mee bezighoudt, dan houdt dat niet op als je 65,5 bent. Nee. Wat vindt u zo fascinerend aan Zuid-Afrika? Dat begon me erg bezig te houden vanaf de allereerste keer dat ik er kwam. En toen werkte ik als journalist en dat was in 1983. En het was zo'n verhaal waarin alle extremen aan bod kwamen. Zo'n verhaal waarin duidelijke keuzes gemaakt moesten worden, waar het echt ergens over ging. Niet over 1,5% loonsverhoging of 2% inflatie, maar het ging over grote kwesties en het ging over mensen die daar heel intensief bij betrokken waren. En dat is me al die tijd blijven boeien, blijven bezighouden. Ja. Hoe gedragen mensen zich in zo'n situatie? Hoe ga je daarmee om? Wie kun je vertrouwen? Wat kun je doen om je daartegen te verzetten? Wat vindt u zo fascinerend aan Nelson Mandela? Wel, Nelson Mandela is het symbool geworden van die onverzettelijkheid, maar niet van onverzoenlijkheid. Dus hij heeft zijn groot deel van zijn leven besteed aan die strijd tegen apartheid. Eerst met wettige middelen, met protesten en demonstraties en boycotts. En later, nadat zijn beweging, het African National Congress, nadat zijn beweging werd verboden, toen is hij deel gaan uitmaken van een ondergrondse beweging. En was hij betrokken bij het voorbereiden van de gewapende strijd. Daarvoor is hij uiteindelijk veroordeeld tot levenslang. En al die tijd met zijn kameraden op Robben Eiland zijn ze toch een soort baken gebleven van dat de strijd niet werd opgegeven. Dat was heel moeilijk, want het is een eiland in totaal isolement. In Zuid-Afrika was het verboden om zijn portret, zijn foto af te drukken. Zijn redenvoeringen mochten niet geciteerd worden. Dus het beleid van de apartheidsregering was om hem en zijn medestanders dood te zwijgen. Ja. Ze moesten gewoon gewist worden uit het geheugen van het land. Maar er was ook nog een ANC in ballingschap in Zambia en in Londen. En daar spande men zich erg in om het ANC wel op de kaart te houden en ook om Nelson Mandela het gezicht te maken van die strijd tegen apartheid. Nou, dat is hij zeker geworden. Nelson Mandela, ja, hij staat onbekend dus om die strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika. Kunt u kort beschrijven wat apartheid nou precies inhoudt? Ja, apartheid was het beleid van de Nationale Partij in Zuid-Afrika. Die kwam aan de macht in 1948 met een programma van heel ver doorgevoerde rassenscheiding. Rassenscheiding was er daarvoor ook al in Zuid-Afrika met gescheiden woongebieden. Maar vanaf 1948 werd het heel gedetailleerd doorgevoerd in alle sectoren van het leven. Mensen werden ingedeeld naar ras. Er waren 4 officiële rassen. Je kreeg een identiteitsbewijs waar dat op stond. En dat bepaalde verder de rest van je leven. Waar je mocht wonen, wat voor opleiding je kon volgen, met wie je mocht trouwen, wat voor werk je mocht doen. Zwarten waren lange tijd werden niet toegelaten tot geschoolde arbeid. Het was genoeg als ze een beetje leerden lezen en schrijven, dus verder onderwijs werd niet nodig geacht. Nu is Mandela zelf opgegroeid voor 1948, dus hij heeft nog goed onderwijs genoten. Ja. Maar na 1948 werd de toegang tot universiteiten, tot blanke universiteiten, ontzegd aan zwarte studenten. En is het niveau van hun onderwijs enorm gekelderd. En daar komt Zuid-Afrika vandaag de dag nog steeds mee, met een heel slecht opleidingsniveau. Dus apartheid was een systeem waarbij die 4 officiële rassengroepen allemaal in hun eigen wereld moesten blijven, behalve als er voor de blanken gewerkt moest worden. En dat was de belangrijkste rol van zwarte Zuid-Afrikanen in de economie, was als ongeschoolde arbeidskracht. Wat was de rol van Mandela in strijd tegen die apartheid? En waarom zette Mandela zich zo erg in voor deze strijd? Waarom juist hij? Dat is hem een beetje overkomen, denk ik. Dat lag nou niet meteen voor de hand vanaf zijn geboorte. Hij kwam uit een vrij eenvoudige familie. Maar hij heeft wel een goede opleiding genoten dankzij zijn voogd. Zijn vader overleed toen hij 12 was. En zijn voogd was de vorst van het lokale Tembo-volk. Dat is een volk in het oosten van de Kaapprovincie. En die zorgde ervoor dat hij naar een goede kostschool ging. Dus zo'n ouderwetse Britse kostschool. Ja. En wat de studenten daar leerden op zo'n kostschool was iets waar hij de rest van zijn leven wel profijt van heeft gehad. Dat was een doorzettersregime van discipline, van het beheersen van je emoties, van nooit helemaal het achterste van je tong laten zien. Een beetje distantie, de manieren van een gentleman. Dat heeft hij allemaal meegekregen, zowel van zijn kostschool als ook van dat hof van die vorst waar hij ook opgroeide. Toen is hij vertrokken naar Johannesburg en daar is hij een paar jaar rechten gaan studeren. Dat komt toen nog aan de Blanke Universiteit van de Witwatersrand. En hij is daar met zijn collega Oliver Tambo een advocatenpraktijk begonnen. En hij behandelde allemaal zaken van zwarte Zuid-Afrikanen die in de problemen raakten omdat ze ergens waren waar ze niet mochten zijn, of omdat ze iets met een contractprobleem hadden. Alle mogelijke problemen die normale mensen niet zouden hebben, maar in Zuid-Afrika was je al gauw verdacht als je zwart was en je was op een plek waar je niet per se op dat tijdstip mocht zijn. Ja. Dat was zijn begincarrière waardoor hij ook gepolitiseerd raakte. Hij heeft zich toen aangesloten bij het ANC, het African National Congress. Daar werd een jeugdliga, een jeugdtak van opgericht in 1944. En die was veel militanter dan die bezadigde heren van het ANC zelf waren. Dus hij met zijn medestanders zoals Oliver Tambo begon daar nieuw leven in te blazen. En in de jaren 50 werd dat heel actief met passief verzet, naar het voorbeeld van Mahatma Gandhi in India. Dus boycotts en stakingen. En het was allemaal geweldloos, maar het werd wel heel massaal. En in die periode werd het ANC een volksbeweging. Ja, nog eventjes daar terug naar die... dan gaan we het zo meteen nog eventjes over de protesten bijvoorbeeld hebben. Maar die Britse kostscholen, dat fascineert mij wel. Want hij werd dus niet alleen geschoold in de theorie. Hij was een goed geschoolde man dus, dat zei je. Dat was in die tijd dus nog. Maar hij werd dus eigenlijk geschoold als een soort... Ja, als totaalmens. Ja, die Britse kostscholen, dat waren scholen van de zending. In zijn geval was dat de methodistische zending. Die zendingsscholen en ook die missies. Scholen, dat was heel goed onderwijs. Zo is de hele Afrikaanse elite van de onafhankelijkheidsstrijd op het hele Afrikaanse continent opgegroeid met goede kostscholen. En daar werd degelijk onderwijs gegeven. Maar dat mocht dus in Zuid-Afrika niet meer onder de apartheidspolitiek. Dit was weliswaar niet een gemengde school. Dit was een school voor alleen zwarte studenten. Maar die gaf wel onderwijs naar Britse normen. Mm-hmm. Terwijl later, toen de Nationale Partij aan het bewind kwam, toen was er een voorgeschreven curriculum voor zwarte scholen. Je werd niet geacht om veel meer te leren dan je nodig had om in de blanke economie te functioneren. Ja, u begon er net al overtjes, protesten bijvoorbeeld. Waren ze geweldloos in die tijd? Ja, in de jaren 50 waren dat geweldloze protesten. Dat waren vooral grote marsen, grote demonstraties. Er zijn ook grote protesten geweest met het verbranden van de pasjes. De pasjes, dat waren die identiteitsbewijzen waarop stond van welk ras je was en waar je mocht wonen. En grote protestmanifestaties zijn gehouden met het verbranden van die pasboekjes. En daar was Mandela vrijwilliger nummer 1. Dus die ging voorop met het verbranden van zo'n pasboekje. Daar is ook een foto, een beroemde foto van. En verder waren dat massastakingen. Het waren protestacties waarbij zwarte gingen drinken van blanke kraantjes. Van kraantjes waarboven stond slechts veer blankes. Enfin, al dit soort nogal symbolische acties. En dat was geweldloos, ja, in de jaren 50. Toch werd hij uiteindelijk opgepakt. Zeker. Het was wel duidelijk dat die repressie steeds sterker zou worden. Dus het ANC begon zich wel voor te bereiden op een ondergronds bestaan en ook op mogelijk gewapend verzet. En Mandela werd door het ANC op reis gestuurd naar andere landen in Afrika om daar steun te zoeken voor die eventuele gewapende strijd. Hij ging naar Marokko, hij ging naar Ethiopië en hij kwam toen weer terug naar Zuid-Afrika. Hij had een paar weken militaire training gevolgd in Ethiopië. Hij had ook een wapen meegekregen en daar was hij heel trots op. Hij kwam weer terug naar Zuid-Afrika en ging naar het ANC in Durban om verslag uit te brengen van zijn bevindingen op die reis. Mm-hmm. En de veiligheidspolitie hield hem al lang in de gaten, dus ze wisten precies waar hij was. En toen hij terugreed van Durban naar Johannesburg, toen hadden ze een truc bedacht dat Mandela zou verkleed zijn als de chauffeur van een blanke man. Die blanke man was een medestander, was een vriend. En het idee was dat hij dan niet in de gaten zou lopen als chauffeur, want dat is een dienende rol. Ja. Maar goed, ze werden gevolgd en ze werden toch aangehouden. Het wapen werd ook uiteraard gevonden, ook al probeerde hij dat nog even weg te moffelen. En zo is hij dus gearresteerd. Dat was 1962, als ik me goed herinner. Ja. En toen is hij in eerste instantie veroordeeld omdat hij het land had verlaten zonder toestemming. En dat was een straf van 5 jaar. Maar hij zat dus al in de gevangenis toen de rest van de ANC-top, toen zijn medestanders in 1964 tot levenslang werden veroordeeld. En dat was wegens sabotage, dat was wegens het begin van de gewapende strijd. En daarvan was Mandela de aanvoerder. Het ANC had hem benoemd tot aanvoerder van de gewapende strijd. Ja, toen kwam hij op Robben-eiland. Hoe was het in die tijd op dat eiland? Hoe was het, ja. Een beetje zoals het nog steeds is, denk ik. Koud en winderig. Maar dat eiland was, het eiland was in eerste instantie... Het is een heel kaal eiland en het is ook niet groot. Het is voor de kust van Kaapstad. Dat eiland was in eerste instantie een gevangeniseiland... ook voor criminele gevangenen. Maar al snel nadat Mandela en zijn hele stoet medestanders daar arriveerden... besloot de regering om daar alleen nog maar politieke gevangenen heen te sturen. Dus die criminele gevangenen die werden naar andere gevangenissen overgebracht... En dat was de grootste dienst die de Zuid-Afrikaanse regering het ANC had kunnen bewijzen. Want nu zaten er op dat eiland alleen nog maar politieke gevangenen. Overwegend van het ANC, maar ook wel van andere verzetsbewegingen, zoals het Pan-Africanist Congress. En dat was een heel ander gezelschap dan die criminele gevangenen. Deze mensen gingen met elkaar, die waren op elkaar aangewezen. En die stelden met elkaar hun onderlinge gevangenisregels vast. En een van die regels was... dat iedereen moest studeren. Dat werd heel gedisciplineerd ingevoerd en doorgevoerd. En daar werd ook toezicht op gehouden. Sommigen waren ongeletterd en die moesten leren lezen en schrijven. Anderen hadden een behoorlijke opleiding en die moesten verder leren. En iedereen moest ook elkaar helpen bij die studie. En daar hadden ze hele strikte schema's voor. Ze gaven elkaar hun aantekeningen, et cetera. Dus Robbeneiland ging bekend staan na een tijdje als Mandela University... En omdat er alleen maar politieke gevangenen zaten... was het mogelijk om de moed erin te houden... is misschien een beetje te optimistisch. Maar de ergste kwelling, dat waren altijd die criminele gevangenen. Want die vinden die politieke gevangenen een stelletje sukkels. En die zorgen dat ze ze af en toe in elkaar tremmen... en hun eten afpakken of hun dekens afpakken. Dat gebeurde allemaal niet. Deze mensen ondersteunden elkaar en zaten elkaar niet te tretteren. Dus daardoor werd het misschien net leefbaar. Daardoor konden ze een klein wereldje met zichzelf maken. Met elkaar, waarin ze ook een voetbalcompetitie ontwierpen... en een schaakcompetitie en een zondagmiddagprogramma... met toneelstukken van Shakespeare. Enfin, klinkt bijna gezellig. Dat was een heel bezigheid. Ja, het klinkt bijna gezellig, dat was het niet hoor. Maar het maakt een groot verschil toch... of je met medestanders al die tijd zit opgesloten... en met elkaar probeert er het beste van te maken... dan wanneer je met allerlei boeven zit... die iedereen treiteren en tyranniseren. Ja, ja. Dus dat heeft, denk ik, de regering niet van tevoren bedacht. Het idee was, we sluiten ze daar allemaal op dat eiland. Dat eiland is ver weg, dat kun je helemaal isoleren. Ja, en klaar. We zorgen dat ze worden... uitgewist uit het geheugen van de natie. We gaan eventjes naar de dag van vandaag, 11 februari. Mandela kreeg levenslang, maar werd toch op deze dag 11 februari 1990 weer vrijgelaten. Hoe kwam hij weer vrij? Ja, dat had in de loop van de jaren 80 toch een vrij lange voorgeschiedenis. Dat was het gevolg van ontwikkelingen binnen Zuid-Afrika zelf... maar ook van internationale ontwikkelingen. Binnen Zuid-Afrika zelf was in de jaren 80 sprake van een duidelijke opleving van het... verzet tegen apartheid door een jongere generatie. Studenten, scholieren, ook militante vakbonden. Zo rond 1985, 86 was heel Zuid-Afrika zo'n beetje in een staat van permanent oproer. Er waren voortdurend rellen, voortdurend betogingen, voortdurend ook wel kleine aanslagen. Zo na een paar jaar, 1988, toen had het politieapparaat dat wel grotendeels onderdrukt. De politie was een groot apparaat en heel effectief. Dus tegen 88 was dat wel grotendeels onderdrukt en zaten de meeste jonge activisten in de gevangenis. Maar het begon de regering toch ook te dagen dat dit niet altijd kon worden voortgezet. Als je alleen al kijkt naar de getalsverhouding, blank en zwart... dan kon je dit niet eindeloos volhouden. Weer een opstand, weer onderdrukken, weer een opstand. Dus vroeg of laat zou er gepraat moeten worden. En bedacht de regering toen... als er toch vroeg of laat gepraat moet worden... dan kunnen we beter praten met deze buitengewoon redelijke, intelligente gentleman... die wij hier op Robbeneiland in de gevangenis hebben... in plaats van met die woedende, jonge, militante activisten... die helemaal niet willen praten, die wilden kort en klein slaan. Die waren woedend. Dus het was een beetje het idee... vroeg of laat moeten we toch praten, dan beter nu met deze mensen... die wij hier binnen handbereik hebben... en die eigenlijk hele redelijke types zijn. Ja. En het tijd tijdstip wordt mede bepaald door de val van de Berlijnse muur in 1989. Want één grote vrees van de Zuid-Afrikaanse regering was het bondgenootschap van het ANC met de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij. Mm-hmm. Die Communistische Partij was al lang verboden in de jaren 50. Maar die was met het ANC in ballingschap gegaan en dat was een belangrijke schakel naar de Sovjet-Unie. En de Sovjet-Unie zorgde voor wapens, voor militaire training, voor alle mogelijke andere faciliteiten. Dus dat was een heel belangrijk koppel. En in de ogen van de Zuid-Afrikaanse regering was dat een groot gevaar. Als je het ANC weer een legale beweging zou maken, dan zou je meteen de communisten binnenhalen. Ja. Dan zou je meteen de Sovjet-Unie binnenhalen. Dan had je de Russische beer in huis. Ja. Maar na de val van de Berlijnse muur werd dat eigenlijk al snel duidelijk, dit gevaar bestond niet meer. Want die Russische beer die zag er toch buitengewoon zielig uit. Nou, die muur één keer was gevallen. Dat was niet meer een model waar het ANC zich aan kon spiegelen als het gaat om de staatsinrichting, de maatschappijinrichting die je voor ogen hebt. Dus als het ANC nou eens alleen een beweging was van zwarte nationalisten, van Afrikaanse nationalisten, ja, dan werd dat dan een stuk minder bedreigend. Dus die twee ontwikkelingen gingen samen. Dus internationaal veranderde de setting. Hè, de, ja, ja. Dat gevaar van die Russische beer verdween. Binnenlands was het duidelijk, je kunt dit niet eeuwig volhouden. En ook veel blanken zelf begonnen te twijfelen aan, moeten we dit nou wel doen? Want ja, er vielen voortdurend doden en gewonden. En dat waren vaak jongeren, kinderen. Dat zat toch lang niet iedereen lekker, ook al waren ze wat conservatief van aard. Dus ook de twijfel onder blank Zuid-Afrika groeide. Dus dat vloeide allemaal samen. Toen wilde het gelukkig toeval dat Pieter Willem Botha een beroerte kreeg. Dat was de heel stijfkoppige president van Zuid-Afrika in de jaren 80. Mm-hmm. Hij werd opgevolgd door een ook heel conservatieve politicus, F.W. de Klerk. Maar die was veel meer een pragmatiek. En de Klerk dacht, vroeg of laat moeten wij onderhandelen. Vroeg of laat, maar dit is het moment. Ja, laten we maar doen. Want nu is het ANC, ja, nu is het ANC in grote verwarring. Hun bondgenoot ligt in gruzelementen. Ze zijn in ideologische verwarring. Dit is het moment om toe te slaan. Nu gaan we dat aanbod doen om te gaan onderhandelen. Ja. En dat verklaart de timing, 1990. Ah ja, vandaar. Hij kwam vrij, Mandela. Wat ging hij doen? Wel, hij ging een heleboel doen. In de eerste plaats moest zijn partij, moest het ANC weer georganiseerd worden als een bovengrondse beweging. En dan moesten onderhandelingsteams worden samengesteld voor de gesprekken met de Zuid-Afrikaanse regering. Ja. Want dat was duidelijk de afspraak. De regering zei, oké, we laten jullie vrij en we gaan onderhandelen over, dachten ze in eerste instantie, vormen van machtsdeling. En daarop was het ANC allemaal niet zo voorbereid. Dus in eerste instantie moest die beweging weer op poten worden gezet. Er moesten onderhandelingsteams worden samengesteld. Maar er moesten ook lokale partijafdelingen weer worden opgericht. Want je moest in het hele land wel vertegenwoordigd zijn. Dus er was genoeg te doen. Blanken die zagen toch ook wel een soort schrikbeeld verdwijnen van Mandela, als ik het goed heb. Ja, ze zagen toch wel een hele vriendelijke man, zagen ze. Ja, dus dat was inderdaad heel opvallend. Ik kwam veel in Zuid-Afrika begin jaren 90. En blanken zeiden dan bijna altijd, och, dat valt eigenlijk eens mee met die Mandela. Die hadden we best eerder vrij kunnen laten. Oh, wat erg. Dat is mooi. Het begint een heel college te worden. Ik hoor u, pak er even een glaasje water bij, denk ik. Hè? Ik pak er even een glaasje water bij. Ja, heel goed. Bij, ja. Nou, is misschien een mooi moment als u dan eventjes van het glaasje water drinkt. Dan gaan we even luisteren naar een toespraak van Mandela. Want, nou goed, daar staat er denk ik ook zeker onbekend om hele scherpe en goede toespraken. Gaan we heel eventjes kort naar luisteren. We have to address the overwhelming demands of our people for a democratic, non-racial and unitary South Africa. There must be an end to white monopoly on political power. Mandela die praat hier over het willen stoppen van de witte monopolie op de Zuid-Afrikaanse politiek. Ja, wat voor invloed hebben zijn speeches gehad? Ja, deze speech, kijk wat je nu hoort, dat ligt nogal voor de hand. Maar dit was zijn eerste speech nadat hij de gevangenis uitkwam. En daar werd in spanning naar uitgezien natuurlijk. En blank Zuid-Afrika verwachtte eigenlijk een hele verzoenende speech. Mm-hmm. Er waren zelfs speculaties dat hij in het Afrikaans zou spreken. Enfin, blank Zuid-Afrika zat te wachten op een uitgestoken hand. Maar Mandela had adviseurs om zich heen uiteraard... en was ook zelf slim genoeg om te bedenken dat zijn eerste zorg was... om zijn eigen partij, zijn eigen achterban mee te krijgen. Ja. Want dat was in 1990 een beetje een vraag... onder militante jonge zwarte Zuid-Afrikanen. Hoe zit dat nou met die Mandela? Dadelijk gaat hij de boel uitverkopen. He, misschien is hij een softie geworden in de gevangenis. Is hij nog wel onze vrijheidsstrijder? Dus Mandela's eerste prioriteit was een hele militante speech... waarin hij zei, we gaan de gewapende strijd voortzetten... en dan gaan we alle monopolies ontmantelen... en de mijnen nationaliseren, et cetera, et cetera. Het was helemaal niet een verzoenende speech. Nee. Het was juist een speech gericht op zijn eigen achterban. Want die moest je meekrijgen. Ja. En dat heeft hij denk ik heel goed gezien. Want als je niet je eigen mensen meekrijgt... kun je nog zo verzoeningsgezind zitten te keuvelen. Maar dat levert niks op. Nee, uiteraard. Nou, hij heeft zeker een hele strijd door de jaren heen heeft hij gevoerd. Hoe ver is Mandela gekomen in die strijd? Heeft hij, denkt u, echt zijn doelen bereikt? Nee, lang niet. Als je naar de twee hoofddoelen kijkt van het ANC... dat is vrijheid en gelijkheid. En die vrijheid is in hoge mate bereikt. Als je kijkt naar Zuid-Afrika nu... er is een hele democratische grondwet. Democratische instellingen functioneren. Onafhankelijke rechter, vrije pers, etc. Vrijheid is redelijk bereikt. Maar gelijkheid is nog lang niet binnen handbereik. Zuid-Afrika blijft een buitengewoon ongelijke samenleving. Ja. Dat is het, dat was het altijd al, maar nog steeds is de kloof tussen arm en rijk is enorm. Het verschil met vroeger is dat het niet meer totaal een kloof tussen wit en zwart is. Er is een behoorlijke grote zwarte middenklasse gegroeid. Ongeveer de helft van de Zuid-Afrikaanse middenklasse is zwart. Dus dat is een belangrijke stabiliserende factor. Maar de ongelijkheid blijft heel groot. En toch ook... voor een groot deel is dat zichtbaar als wit en zwart. Het gemiddelde inkomen van een blank huishouden... is 5 keer zoveel als van een zwart huishouden. En dat is een enorm verschil. Dat is helemaal in strijd met de verwachtingen van de ANC-aanhang in de jaren 80. Want gelijkheid was een heel belangrijk principe. En daar is niet veel van terechtgekomen, ondanks alle... voorrangsbeleid, maatregelen. Kijk, één belangrijk agendapunt was ook een herverdeling van het land. Dus van de grond. Ja, daar is ook niet heel veel van terechtgekomen, wel wat. Maar dat is een heel traag bureaucratisch proces. Ja. En bovendien, die onteigening van de zwarte bevolking... is al zo ver terug in de geschiedenis... dat er niet meer echt veel zwarte boeren zijn. Je kunt zwarte Zuid-Afrikanen wel land geven... maar dan kunnen ze niet per se een boerenbedrijf oprunnen. In andere landen, zoals Zimbabwe, is dat veel meer voor de hand liggend... want daar is een boerentraditie gebleven. In Zuid-Afrika is dat ja, voor een groot deel van de bevolking... een werk wat ze niet meer gewend zijn. Ja, dat doen vrouwen in kleine boerenbedrijfjes. Maar dus die landhervorming, dat is één grote grief. Het grootste deel van het grondgebied is nog steeds in handen van blanke eigenaren. Dus dat is één groot probleem wat vroeg of laat voor grote problemen gaat zorgen. Ja. Dus, en ook de sociaal-economische ongelijkheid. De kansen in het onderwijs zijn voor blanken groter dan voor zwarte enzovoort. Dus als je het afzet tegen de verwachtingen, dan valt het allemaal een beetje tegen. Ja. Maar goed, hij heeft een hoop bereikt door de jaren heen uiteraard. Maar wat u zegt, ja, er is nog een wereld te winnen op dit vlak. In ieder geval moet ik zeggen, hartelijk dank voor dit toch wel. Ja, ik moet zeggen, bijna wel spreken over een mini-college over Mandela. Historicus Ineke van Kessel van het Center of African Studies in Leiden. Dank u wel en nog een fijne nacht. Graag gedaan. Game of give and take. Terug in de tijd met de Supremes. Brengt de tijd op 14:30. You can't hurry love. De ijstijd is niet iets waar we elke dag aan denken. Het ligt ver achter ons. Toch zijn er nog genoeg overblijfselen van deze periode. Denk bijvoorbeeld aan de Utrechtse Heuvelrug, maar ook het Udelermeer. Het blijkt een pingo-ruïne te zijn. Ik hoor je denken van, nou ja, wat is dat, een pingo-ruïne? Verslaggever Henny Rastaak van Vroege Vogels gaat samen met geoloog Wim van Gans naar het meer om dat te beantwoorden. Het eerste is, het is natuurlijk een beetje merkwaardig dat hier water staat. We zitten op de Veluwe, grondwater staat heel erg laag. Er zou geen water moeten zijn hier. Misschien even een orde van grootte. We staan hier ongeveer 30 meter boven NAP-zeeniveau. Dat klopt niet helemaal, maar goed, dat geeft overzicht. Dan ga je die kant op naar het westen, richting Garderen. Dan ga je nog 50 meter ongeveer boven NAP. Dan ga je die kant op, dus richting Apeldoorn, tot zo'n meter of 80. Aha, dus dit ligt in een kommetje. Ja, het ligt in een langgerekte kom. En behalve dat meer zit daarachter ook een dal van een riviertje, beekje. Hoe komt het nou dat hier op de Veluwe een beek zit met water en meer? En dat komt omdat hier in de ondergrond een dikke kleilaag zit. Een beetje ingewikkeld verhaal, maar ooit werden die heuvelrug van Garderen oplicht en heuvelrug van Apeldoorn oplichters waren opgedrukt door landijstongen, gletsjers, stuwwallen. Wanneer was dat? Nou, dan zit je zo'n 150.000 jaar terug. En dat duurde dan zeker wel 10, 20.000 jaar, maar in die orde van grootte moet je denken. En tussen die twee opgedrukte heuvels lag een laagte, hier. En daar kwam smeltwater in, zette klei af. En daarna kwam er in de ondergrond op zo'n 1 tot 20 diepte. Dik lag klei. En later werden die heuvels, die stuwwallen, daar gleed materiaal af en die vulden op die klei, kwam zand te liggen. Nou, dus even de situatie hier. Nou, dat meer. In die laatste ijstijd, zo'n 15.000 jaar geleden, 30.000 jaar geleden, was er geen landijs, maar de bodem was bevroren. Het klimaat was zodanig dat de bodem tot grote diepte permanent bevroren was. In de jaren 50 van de vorige eeuw ging men in Noord-Canada en Alaska koude oorlog early warning systemen aanleggen op radarstations. En men ging olie zoeken. Toen ging men onderzoek doen, ook naar die permafrost, want dat was een heel gedoe. Die vroege bodem, permafrost, was moeilijk. En toen kwam men heuvels tegen die Eskimo's pingo noemden. Nou, de naam pingo is over het internationaal overgenomen. En het is een Inuit woord, Eskimo woord. Dat betekent heuvel die beweegt. Mysterieus. Nou, hoe zit het nou? In die koude gebieden met bevroren bodems gebeurt het dat er kwelwater door druk in die bevroren bodem wordt gedrukt. Die komt naar boven. Als het niet te veel water is, en ook niet te weinig, dan gaat dat bevriezen. En dan kan het gebeuren als die kwel aanhoudt dat er een ijslens ontstaat. Door wateraanbod, soms ook door waterdamptransport daar naartoe. Ja. En wat gebeurt er? Een dikke laag ijs onder de grond. Een dikke laag ijs onder de grond. En dat is een soort kegel, een hele grote kegel die groeit. En wat gebeurt er? Die neemt ruimte in en die drukt de laag die aarde daarboven omhoog. En dan staat een heuvel. En die heuvel die groeit. En soms gaat het zo snel dat je het zelfs in een paar jaar kunt zien dat die heuvel groter wordt. Ja, daar bewegende heuvel. Ja, die bewegende heuvel. Ja, het is eigenlijk een soort een ijsvulkaan, hè, zou je kunnen zeggen. Ja, een ijsvulkaan. Ja. Ja. En wat gebeurt er dan? Het is net als met mensen. Die heuvels gaan aan hun eigen succes ten onder. Want die gaat omhoog. De laag aarde die erop zit, die wordt uitgerekt. Er komen spleten in. Dan komt er zonne-energie bij. En dan gaat het ijs gaat smelten. En wat gebeurt er dan? Dan gaat die op de ijskern liggende heuvel, de aardelaag, gaat smelten. Die gaat rondom die ijskern liggen. En op de plaats van dat ijs komt er een gat in de grond. De pingo wordt een pingo-ruïne. Fantastisch. Ja. Ja, en dat is hier ook zo. Want dat weten wij. Ik heb jaren geleden, toen ik jong en enthousiast was, hebben wij toen wat... Maar enthousiast ben je nog steeds. Toen was het meer bevroren. Mm-hmm. En toen zijn we gaan boren. Dus een gat in het ijs hakken. Midden op het meer. Midden op het meer. Er werden om ons heen rondjes geschaatst. En wij stonden in. Nou, het was een pokkenwerk, zou ik je zeggen. Want we dachten, nou, 1,50 meter, die in Drenthe zijn, die meeste dingen niet zien. Wij boeren, 2 meter water ongeveer. En toen bleek dat er nog 15 meter organisch sediment zat. Geen veen, want dan moet het ondieper zijn. Maar ja, blaadjes, dingetjes, die, beestjes die doodgaan naar beneden zingen. Ja. Even laag, organische moddergestrooid. 17 meter. En wij boeren. En dan moet je die stang uit naar boven trekken. En dan loopt die koude modder loopt via je mouwen naar je oksels. Het was niet fijn. Nee. Dit is een uitzonderlijk diep meer. Ja. 17 meter diep. Het moet dus een enorme ijslens zijn geweest. Ik heb het eens uitgerekend. 400.000 kubieke meter. Moet er uitgaan. Dus een heel groot ding. Dus er moet heel veel water aanbod zijn geweest. En na die 17 meter kwam je op een laag? Zand. Zand. Want hier zit dat zand wat op die klei ligt. Ja, en daaronder zit die klei weer, wat je net vertelde. Ja. Ja. Ja. En moet je je voorstellen, dat is die heuvel die hier geweest is. Ja. Die werd omhoog gedrukt. Dat ijs, die top van die ijskern moet boven de omgeving, anders dan zou alles naar beneden gestort zijn. Dus die heuvel die hier lag, ja, 20, 25 meter hoog. Dus het moet, dat kun je ongeveer uitrekenen. In die orde van grootte, ja, je kunt je een beetje vergissen hoor, maar in die orde van grootte lag hier dus, dat kun je niet voorstellen. In plaats van het meer lag hier een heuvel. Lag een heuvel. Ongelooflijk. En hebben we het over welke tijd? De eerste opvulling. Organisch sediment in het gat is zo'n 12.000, 13.000 jaar verleden. Dus die heuvel moet daarvoor hebben gelegen. Tussen de 15.000 en 20.000 jaar voor heden. Ja. Er zit dus 15 meter sediment in. Dat begon 13.000 jaar voor heden. En het gaat door tot gisteren als het ware. En in dat sediment, als je naar dat stuifmeel kijkt, of andere dingen, heb je een hele geschiedenis van vegetatieveranderingen. Klimaatveranderingen, invloed van de mensen. Je vindt bijvoorbeeld, op een bepaalde diepte hier, boekweit. En boekweit komt vanaf de 15e, 16e eeuw, dus je kunt het heel mooi dateren. Dit is gewoon een historische databank, dit Uddelermeer. Een ongelooflijk geologisch archief, waar je klimaat, waterstandveranderingen, opkomst van de mens. Het grappige is, men heeft in de 15e, 16e eeuw, heeft men hennep geteld hier. Cannabis, niet om te roken, maar om touw van te maken. En die hennep werd in het meer gegooid. En dat zie je. Pollen van dat hennep. Je terug, ja. Dat vind je terug. Ja. En het kunnen meer zien. Dat is een van de ontdekkingen die, die jij gedaan hebt eigenlijk. Ja, ik ben niet degene hoor, ik deed mee, maar met jou. Hier eruit haalt. Ja. En ik denk dat het wel belangrijk is dat je zulke soort dingen bewaart. We hebben de neiging in Nederland. Mag ik dat zeggen? Mijn ecologische vrienden, de planten- en dierenliefhebbers, hebben wel eens de neiging om te graven en te rommelen om weer een blauwe mestkever terug te krijgen. Natuurherstel. Pas op, je begeeft je op glad ijs nu, hè? Je moet zuinig zijn met die dingen. Dit zijn unieke dingen. En daar moet je eigenlijk met je vingers van afblijven. Zullen we eens even naar we lopen er even naartoe. Het water lopen. Je ziet dat er is een vrij smalle zone met riet. Dat komt omdat het meer dan te diep wordt. Dan groeit het niet meer. Nou, we komen bij het water, Wim. Ja. Ja, nou ja, hier is een weitje. Volgens mij ligt het hier zomers vol met zonnebadende mensen. En je kan hier natuurlijk prachtig zwemmen. Je kunt hier zwemmen, ja. Want kijk, je hebt een hele smalle zone met riet. En dat is 5 meter. En dan wordt het diep genoeg om te zwemmen. Juist je zwembroek bij je, neem ik aan. Lijkt me nog iets te fris nu, hoor. Het is wel vrij helder. Het is helder water. En dat je dan realiseert dat hier ooit een 25 meter heuvel heeft gelegen. Een pingo. Ongelooflijk. Ja. Het is maf. Ja, het is heel maf. Als je dat hier ziet, is het onvoorstelbaar wat er gebeurd is in 150.000 jaar, wat er allemaal niet gebeurd is hier. En men vindt Nederland wel eens wat minder interessant wat geologie betreft. Maar als je goed kijkt, zie je overal fantastische dingen. Je hoorde verslaggever Henny Radstaak en geoloog Wim van Gans voor het Radio 1-programma Vroege Vogels. De nachtdichter. Nikki Dekker is schrijver en radiomaker. Recent is haar chapboek verschenen, Een voorwerp dat nog leeft. Een verzameling van essays en gedichten waarin ze persoonlijke associaties, ideeën en ervaringen verbindt met een kritisch denken over kapitalisme, seksisme en kolonialisme. Nachtdichter Nikki Dekker met het gedicht Hongerdiertje. Ze proberen me wel eens bang te maken met verhalen over grootheden. Opdat ik me klein voel en begrijp dat de stapel niet voor mij bedoeld is. Op dit moment kunnen wij daarvoor geen vergunningen verstrekken. Een boom is een baard als je je ogen wat toeknijpt. De leegte moet eten, kan niet stil blijven. Uit kruimels op zolder groeien muizen. Zelfs in een huis waar niemand woont, daalt stof. Wie weet wat een bewustzijn heeft. Nageslacht verlangt, een carrière switch. Dit is waarom we geen mooie dingen mogen hebben. Zet het raam open. Breng me koffie en chocoladebiscuits. De wind komt uit het zuiden. Zo oranje achter de geschoren beuk. Welkom op het jaarlijkse overleg uitsterven in de niet-massale betekenis. Praat niet voor je beurt als ik al 6 uur niet heb gegeten. In de natuur zou ik nooit overleven, maar je ogen boven dat blauwe overhemd dat je een doodsmachine bestuurt met die handen die intussen... Een andere man vertelde me dat water sneller kookt als je het deksel van de pan laat. Een andere man vertelde me dat sommige mensen beter af zijn zonder hulp. Een andere man vertelde me dat ik tenminste een beetje durf te bewegen... Ik haalde een vinger over de schoorsteenmantel alsof ik door een film liep. Wat ik vandaag in mijn mond stopte. Een pen, een ring, een batterij, stof. Iedere dag dat de zon schijnt hoor ik je moeder. Ga toch eens naar buiten. En iedere dag dat ik buiten ben hoor ik je moeder. Moet jij niet aan het werk? Mijn lijf is er klaar mee. We werken hier met een uitsterfbeleid. Dit hongerdiertje is aan een onstuitbare opmars bezig. At 17, I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Nothing I've seen. We never found the answer, but we knew. Hunger van Florence and the Machines. Speciaal uitgekozen door nachtdichter Nikki Dekker bij haar gedichtje Hongerdiertje. Focus. Met Jacob de Vries. Er is een revolutie gaande in Zuid-Korea. Niet vanwege de regering, maar door de grote sociale druk om mooi te zijn. Jonge meisjes zijn het zat en vechten zich los uit het dwingende schoonheidsideaal. En dat gaat op een rigoureuze manier. Ze filmen hoe ze hun lange haar afscheren en make-up vernietigen. Op wit papier worden potjes foundation en nagellak achter elkaar leeggegooid. Lippenstift, oogschaduw, kwastjes, sponsjes, alles wat je maar kunt bedenken wordt verknipt. En deze video's worden massaal gedeeld op social media. Zal deze protestbeweging iets veranderen in het land waar plastische chirurgie de norm is? Luister naar een reportage van Mirte van der Drift voor het programma Bureau Buitenland. Je bent veel te lelijk zonder make-up. I think make-up and long hair is like a prison. Zij zien toch echt het Westen als voorbeeld van wat mooi is. En ze gaan daar ook echt vrij ver in. Want ik heb ook echt met vrouwen gepraat. Die zijn ervan overtuigd. Als ik niet zo'n gezicht heb, dan zal ik gewoon ook minder geslaagd zijn. In mijn werk en in de samenleving. Dus er zijn ook meisjes die krijgen dat gewoon voor een eindexamen van hun ouders. Een cosmetische operatie. Omdat dan de kans dat ze succesvol worden groter is, denken zij. Een nieuwe neus voor je verjaardag. Het is in Korea blijkbaar geen uitzondering. NPO Radio 1 collega en onder andere presentator van het programma Radar, Misha Blok, is geboren in Korea. Ik spreek met haar af in Mokbar, een Koreaans restaurant. Super. Ruik maar, het ruikt ook heel hartig. Wat is de laatste keer eigenlijk dat je in Korea bent geweest? Dat was met de Olympische Spelen in februari. Hoe voelt je dat? Ik zou wel weer willen. Het kriebelt wel weer. Merk ik ook als ik hier dan weer binnenkom. Denk van, oh ja, leuk. Wat is het ideaalbeeld in Korea? Hoe zou je het schoonheidsideaal eens kunnen omschrijven? Ja, het schoonheidsideaal voor Koreaanse vrouwen dan is een blanke huid. Ja. Westerse ogen. Dus een extra ooglid. Ja, zoals je ziet, ik heb... Ja, het is moeilijk uit te leggen zo, maar ik heb niet echt dat foutje wat heel veel vrouwen in het Westen natuurlijk wel hebben boven hun ogen. En dat vinden ze prachtig in Korea. Dus heel veel vrouwen laten die ogen opereren. En die neus die moet ietsje spitser, denk ik. Dus niet zo plat Aziatisch. Ja, ik denk dat dat wel het belangrijkste is. 5 minuten stoppen, even. Niet zo. Ik zag al, je was een beetje aan het meeluisteren, hè? Ja, lekker verhaal. Lekker verhaal, ja. En ik klinkt heel bekend natuurlijk over Korea en de Koreaanse vrouwen en zo. Make-up, plastic surgery, alles gewoon bekend voor mij. En is het dan ook zo dat jij werkt dan in het restaurant? Heb jij dan ook meer make-up op? Want ik zag ook een meisje in de keuken. Maakt dat nog uit? Mijn andere collega in de keuken, die heeft ook gedaan, hoor. Die ook een Koreaanse meisje, hè? En ik zie, je hebt lippenstift op en een beetje oogschaduw en een beetje blush, denk ik. Ja, ja, ja. Meer dan ik, volgens mij. Meer dan jou, denk jij? Ja, misschien ja wel, hè. Ja, het is gewoon, ik weet niet, gewoon zo doe ik gewoon normaal elke dag. Want ik werk in een restaurant, moet elke dag goed reizen. Het is gewoon normaal, dit is normaal volgens mij. Wat de Koreaanse serveerster Judy ziet als normaal, zijn de meisjes in Korea spuugzat. Ze zetten zich fel af tegen het Koreaanse schoonheidsideaal door te filmen hoe ze hun make-up leeggooien en hun lange haar afknippen. Deze filmpjes zetten ze op internet met de hashtag Escape the Corset. Via Instagram krijg ik contact met de 23-jarige Tsa Chiwon. Zelf maakte zij ook zo'n filmpje. Ik vraag haar hoe de beweging is ontstaan. 한국의 미적 기준은 되게 엄격한 편이에요. Het schoonheidsideaal in Korea is beklemmend. Je wordt geacht er altijd tiptop uit te zien en je wordt er ook op afgerekend als dat niet zo is. Dat frustreert mij. Talcorset 운동은 여성을 억압하는 사회적인 프레임인 코르셋에서 벗어나고자 하는 운동입니다. Zo is de beweging hashtag Escape the Corset ontstaan. Meisjes willen ontsnappen aan het sociale corset, waarin make-up, kleding en ander uiterlijk vertoon de norm is. Dit is een Koreaans meisje en die maakt een vlog. En eerst heeft ze een soort inleiding en nu begint ze langzaam haar lippenstift te verknippen met een schaar. Oh ja, en de blush. Hup, schaar erin. Oh ja. Ja, volgens mij moet echt de hele make-up tafel moet eraan gelopen. Ja, wat echt is dit, als statement van ik maak alles gewoon kapot. Ik gooi het op één hoop. Ik ben er helemaal klaar mee. En het ziet er zelf best stoer uit met een soort van Harry Potter bril. De meisje hangt met haar hoofd voorover naar de camera toe. Ook een grote Harry Potter bril. Ja, dat hoort er blijkbaar bij. Ja. Echt met een scheer, zo'n tondeuze. Het is echt iets punkachtigs, hè? Zo van, joh, ik ga het gewoon radicaal anders doen. Ik scheer gewoon mijn haar af. Make-up de deur uit. En dit wordt het dan. Jeetje. Echt een kort gemillimeterd haar. Ja. Ja, ik vind deze meisjes echt heel moedig, hoor, dat ze dit doen. En ik denk dat het heel, heel nodig is voor toekomstige meisjes dat er zo'n groep is die dit aandurft. En die een lans gaan breken voor de toekomstige meisjes die ook niet aan dat ideaal willen voldoen. Kijk, het feit dat je niet aan dat ideaal meedoet, aan het schoonheidsideaal meedoet. Nou ja, dat zouden ze nog een soort van kunnen accepteren, maar je wordt erop aangesproken. En dat vond ik dus zelf heel heftig om te merken. Van, nou, ik draag zelf wel altijd make-up. Niet superveel, vind ik, maar ik draag wel make-up. Je hebt nu ook gelakte nagels, lippenstift, een beetje oogschaduw. Ik ga niet zonder make-up de deur uit. Maar als ik dan in Korea ben, dan spreken ze je er echt op aan. Van, oh, je hebt te weinig make-up op. En wildvreemden zeggen dat tegen je, hè? Dat kan je niet voorstellen, toch, in Nederland, dat je hier rondloopt, dat iemand naar je toe komt van, oh, je hebt echt veel te weinig make-up of je ziet er niet goed uit. Word je er onzeker van? Ja, daar verbaasde ik mezelf wel over, want vond ik echt niet leuk om te horen. En het raakte me toch wel. Ja, en ik denk wel, er moeten rolmodellen komen van meisjes die er zo uitzien, die dus zonder make-up, kort haar, een goede functie krijgen, die bijvoorbeeld een hoofdrol krijgen in een Koreaanse dramaserie. Ja, dat zou fantastisch zijn. Hoe ver is dat nog weg? Oh, ik denk heel ver weg nog. Ik ben bang dat dit soort meisjes echt als een hele kleine groep nu nog wordt gezien, die in de ogen van de meeste Koreanen gewoon zich belachelijk gedragen. Dus, haar eraf? Bij mij? Nee, ik volg gewoon mijn eigen schoonheidsideaal. En ik ben blij met mijn lange haar. Je hoorde een reportage uit het programma Bureau Buitenland van de VPRO, gemaakt door Mirte van der Drift. Biologische lariekoek. Schrijver Maatje Kouwe ontmantelt vannacht een misvatting over hoe luizen zich verspreiden. Luizen verspreiden zich via jassen. Moeders waren er vroeger maar druk mee. Werd er ook maar één luis gevonden tussen de kinderkopjes, dan moest rigoureus alles onder handen worden genomen. Niet alleen het dekbed ging de was in, ook de bankkussens, jassen, auto en alle knuffels werden aan het sop onderworpen. Die last is inmiddels van hun schouders gevallen. De luizenmoeders van nu worden vergezeld door luizenvaders en kunnen al dat wassen gelukkig achterwege laten. Luizen blijken al snel het loodje te leggen als ze niet meer op een warme hoofdhuid zitten en kunnen niet springen. Ze verspreiden zich dus ook niet van jas naar jas over de 30 jassen die naast de schoolklas aan haakjes hangen. Ondanks het tegenadvies gebruiken nog genoeg scholen luizenzakken en luizencapes om jassen en kleding tegen andermans luizen te beschermen. Geheel overbodig dus, weten we inmiddels. Hoe luizen zich dan wel verspreiden? Bij direct contact tussen twee hoofden lopen de luizen over van het ene hoofd naar het andere. Vooral bij spelende kinderen willen de hoofden elkaar nog wel eens raken. En er zijn aanwijzingen dat luizen zich extra snel verspreiden nu mensen graag selfies maken en daarvoor dicht bij elkaar gaan staan. Wie een luis te pakken heeft gekregen, kan er zeker van zijn. Waar er één luis is, zijn er meer. En dan zit er eigenlijk maar één ding op: kammen. Al dan niet in combinatie met een anti-hoofdluismiddel. Nauwgezet dient elke luis en elk eitje eruit gekamd te worden. Wees gewaarschuwd, elke achtergebleven luis krijgt er dagelijks 6 nieuwe luisjes bij. Ja, 6 luizen per dag. Nooit geweten dat het zo snel gaat. Maatje Kouwe las voor uit haar boek Plassen over kwallenbeten. Dat ze schreef samen met Koen Moons en Stijn van Schie. Hierin maken ze korte metten met biologische leidekoek in alle soorten en maten. 3:05. Dit is Stevie Wonder. Like a fool I went and stayed too long. I'm wondering if your love's still strong. Ooh, baby, here I am, signed, sealed, delivered, I'm yours. Then that time I went and said goodbye. Now I'm back and not ashamed to cry. Terug in de tijd met Stevie Wonder. Signed, sealed, delivered, I'm yours. Bijna 3 uur, bijna tijd voor het NOS-journaal. Wil je de gesprekken van het afgelopen uur terugluisteren? Dan kun je je hart ophalen op onze website nporadio1.nl/focus. Daar is alles terug te vinden. Maar veel gemakkelijker is het om je te abonneren op onze podcast Focus Wetenschap. Dan ben je altijd op de hoogte van het laatste wetenschapsnieuws. Straks spreek ik met Hanneke Takkenberg. Mooi gesprek, ik zou zeker blijven luisteren. Hoogleraar thoraxchirurgie. We gaan het hebben over vrouwen in de wetenschap. Dat is straks allemaal in de laatste uur van Focus op NPO Radio 1. Is het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1.